لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتبا قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورة البينة نزول کې پد سورې طلاق دی او سورې قدر پسې راوړو. یو د دیو جنا چې مخکې نعمت د نزول د قران بیان سورې قدر کې نعمت د نزول د قران بیان شو چې انزلنا فی لیلۃ القدر سورة بینہ کی نعمت ارسال رسول بیان ہے دیم داو چمک کی تفصیل شو قرآن عظمت او داوی برکت او شان. سورة بینہ کی وازجر زورنی معرضین اللہ قرآن نے انکار کی مخاڑی در مداو چمک کی ترغیب ذکر شو اعتصام بالقرآن تا چو قرآن عظیم الشان کتاب دے دیوان دی اعتصام کے سورہ بینہ کی اعتصام دی سنت بیانی چیزا دو دلیلون دی دا شرعی چی کتاب اللہ و سنت تدورم داو چی کل دا قرآن نزول یہ بیان کو او داغی اجر و ثواب صورت بینہ کی اغا مقاصد عالیہ بیانی چیدی قرآن کس دی مقاصد عالیہ دی پکی چاہد اللہ وحدانیت تے عبادات تی اخلاص دے دا صورت دعویٰ و مطلب شدت ذکر کی دا اہلی کساب و دا مشرکانو پخپل غلط دین باندے و پخپل باطل باندے کدا مشرکان و اہلی کتاب دوار پخپل دین سمرک لکو پخپل باطل باندے سمرک لکو چبیس طریقے سر ناوڑے دو ارگا لار ولزت اغیتا دہ دایت تپارا دا سے عظیم الشان کتاب نازل کو عظیم شان پیغمبر راو لیگو فاقی ده خپل نوا نوڑی ده سنگ جمخ کی صورتنو کیم دا مضمون بیان شیو چو مومنانو تعالی ویلیو تتجدن ناشدن ناس عداوتن للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا سخ دشمنی مومنانو سره چا دا تعالی کتابو د مشرکان دا یو خلاصه قسم بیان دی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين نو اغه خلق چې کافران دي نو اغه خلق چې کافران دي اغه دوه قسمه من اهل الكتاب والمشركين چې اول پاوی کې اهل کتاب دي ازویم پاگی کی مشرکین دی نو دی منفکین بیلیدن کی نو دی بیلیدن کی پریخودن کی پل کفر و شرک لران نئی پری خودو نجدہ کی دو حتی تاتی یوم البینہ تردی پوری چراغ لادی تا یا واضحا معجزہ چی قرآن دے پکار داو چی دی سرا دیخ پل کفر و شرک پریخی وی توبه استلی وی کنن لیکن دمرک لکو دا قرآن پراتلو سرا دا پیغمبر پراتلو سرا اگی کیس پر اخرانا وی توبه وی نیستا ایمان را نوڑو اول معنا در جدی شدت بیانی هغه خپل باطل دین باندې چې کفر او شرک دی تمره سخت ظالمان په قران او پیغمبر باندې اس پرواونه ساتلا پر هغه کېران نو اول معنا دوی معنا دا چې د مشرکانو د اهل کتابو با د پیغمبر صفاتونه کول چې کله هغه ته نبوت نو ملاو شوه او دی چپتا نو لگی دلی دیوی زیبتو نکول اہلی کتاب و ازکا کول چیغی پخپلو کتابنو کی دیوی انبر زیبت منتے ہو اما شرکانو با ازکا کول چیغی دی پیغمبر اخلاق دی پیغمبر اعمال او دو پیغمبر قابلیت دا ټول یلی ذکر نا ناغتا بے صادق امین وی جدا رشتی نی دی دا مانتگر دی صادق و امین بے ورطا بی نو دا صفتونه کولو پیغمبر صفتونه نمالی دو او کل چه اغا نبوت اغا مسئلی اعلانو کو اوغه توحید شو ادي خبر شو چې دې پیغمبر شو ادي په عربو کې پیدا شو بس بیا ته نه جدا شو اسه نه جدا کېده نو هغه کسان چې کافران دي دالې کې صاحب او زمو شریکانو نه منفقینا پری خودن کی صفت پیغمبر لرا حتی تاتی یوم البینا ترغی پوری چراغ لدی تا واضح مسئلہ واضح معجزہ رسول من اللہ بس بیا صفتن نکل بیا ہو مردن کل اعتراضن کل چ خبر شو درې معنا ودای چټول په دې کوبر او شرک باندې اتفاق وزدي بالکل اختلاف پکې نه وکاله چې دا پیغمبر راغې او بیان وکړه دعوت یې ورکړه نو په دې کې ډېر خلک راغلي نو ایمان راوړ نو اتفاق یې ختم شو نو هغه کسان چې کافران دي د اهل کتاب او د مشرکانو نه منفقینا پری خودن کی اخپل زین و اخپل باطل لرا ٹول پہ اتفاق حتی تاتی اوم الوینا تردی چراغ لدیتا بینا نو اتفاق اروان شو زگڑی رو پک ایمان روڑو مشرکانو کیوں و اہلی کتابو کیوں دو بینی راتلو سرادم را انقلاب را گئے سلورم مانا داو چه دا اهلی کتاب و مشرکان دو دی پا دی خپل کفر او شرک باندی یقینو چه دا حق دین دی ترکمی پوری چه سو پور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور آگلی او کل چه اغر آگلی نو دې په دې خپل ځین کې شک پیدا شو نو هغه سان چې کافران دي د اهل کتاب او مشرکانو نه منفقینا بلی ځن کې ز خپل ځین نه په شک باندې حتا تاتی یوم البینا تر دې چراغ لذی تا بینا نو شک پیدا شو یو دا پیغمبر چې سوئی او دا اللہ توحید بیانی نو دین او پتا لگی چو زمان دا دین صحیح نده دا پیغمبر در اطلو سر دم رکارو شو چی دیل پا خپل دین کے شک پیدا کو حتی تاتی یوم البینا دا ہم یو زبردست خبر او کنا خواه پس نمت لفظاو چلاوی زیما دا سے نپری خودو دا مشرکان و اہلی کتابو ما دا سے نپری خودو چیدی دنیا کی جون تیریو عدید نعمتون خوریو عدیبان زمان طرف ناسو زیمواری نئی ولی با نئی نو هغه کسان چې کافران دي د اهلي کتاب او د مشرکانو نه منفکینا پری خودن کی بی عمل منفکینا پری خودن کی عبس سنگ چه قرآن ویلیو کنا اب عزبتم انما خلقناکم عبسا تاز دا گمان دی زدیم دا گمانو خوا چونکہ نمونگ تبا اللہ مرونہ نرالی مونگ با دقا سی جون تیرو پا دنیا کی ازادو عبس نا حتی تاتی یوم البینہ تردی چی بینہ را لکنا اوغی کدی پابند شو او دا اللہ پی خپل حقوق پرس کرل دا بکوئے کنی کی بیاوتن تپوس کی گی شپگم مانا داو چی اللہ ہوئی دیبان دیو ما مخ کے عذاب راوستے ہو اہل اکڑی بامیو داولی میں پری خودو دی پیغمبر تا نو او کسان چی کافران دی دالی کسابو دمو شرکانو نا منفکی نا هلاکی دن کی پا عذاب سرام حتی تاتی هم البینا ترغی چی بینا رالا ہاں نو اس کی عذاب پی رازم رازی با راغی پکانا او مشرکینو زان لراغی پا بدر کی مردار شو فالی کتابو زان لراغی بنو قریضا و بنو نذیر فمخ کی پی نراوستو چی دا بینا و تراشی اوما معنا ده هلاک نه ده په دنیا نه ده تلو او ده رخصتې ده ده که خپل موت سری والله وی دی ما دنیا نه نوخ کلو ترسو پورې چې دی تبینه رانه شي ښه نو هغه کسان چې کافران دي د اهل کتاب او د مشرکانو نه منفکینا و تن کی د دنیا نا بیلی تن کی د دنیا نا حتا تا تی یوم البینا تر دې پوری چراغ لذی تا بینا هغه بینا سشه رسول من الله هغه د الله رسول دی دا بینا ده کنه رسول دې د الله طرف نه آیت لو صحف مطهره چې بیانې په دې باندې هغه صحیفه پاکي د قران مزامین سورتونه صحف مطهره که مخکې د قران دغه صفات کړو سورته عباس فی صحف مکرمت فیها کتب قیمہ چه پدی صحفو کی پدی سورتنو کی مضمونو ندی قیمتی کتب قیمہ قیمتی مضامین مضمون دا توحید پکشتا دا رسالت پکشتا دا قیامت پکشتا مضمون دا تخویف او بشارت پکشتا مضمون د تسلی پکشتا مضمون د زجر دا ټول پکې د کتبن قیمه د قران قیمتي مضامین دا وضاحت کی دغه مخ کې یو معنا چې ګوره د اهلی کتابو قضیبان دی اتفاقو چیزا پیغمبر راشی مونگ با پیمان روڑو اچکل راغی نو انکاریو کو وما تفرق اللذین اوتو الكتابا اختلاف نه کړی او کسانو چور کړی شوی دا وی څه کتاب الا من بعد ما جاءتم البینۃ مگر پس دا وی چراغ لذی تا بینۃ بیا لگے نشتا اچھا تو لگے نو ریکارڈ کی گی دو لگا آواز صحیح نہ دینا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مقاصد عالیہ ذکر کی تو قرآن امر نوکر شویدیتا وخپلو کتابنو کی مگر دی توحید امر شیو إلا ليعبد الله مخلصين له الدين مگر چې دی بندگی وکړي د الله هغه موږ خو بندگی کوو ډیر د پخوانه الله وینا دغه بندگی نه ده دغه عبادت نه ده مخلصين له الدين په داسې حال کې چې خالص کوونکی الله لرب لنا عبادت توحید توی دی که عبادت کرے اوی که توحید نو اخو عبادت نشو حنفاء چطول پا ملت ابراہیمی شیم ولی ملت ابراہیمی سو دہر باطل نمخ اڑول تیتا ملت ابراہیمی ہوئی دی بالاغی کامیابی گی چی دی حنفا شی حنفا آگا چاہتو ہی چغب ملت ابراہیمی باندی شی ویقیم الصلاة و پابندیو کی دماندو ویوتو الزکاة و ادا کی زکاة وذالک دین القیم او دا دین دے نو دین تا ہو قیم وی مخی سمرہ سمرہ ذکر شو ذلک الدین القیم قیمہ نہ دے مؤنثو دین مذکر دے نو قیم ام مذکر پکارو کنا دا قیمہ ولی ویل دے ذکر دل تو سر اغا ملت مراد تے خوا ذلک الدین الملت القیمہ دا دین دا اسلام دا دین داغی ملت تے چڑیر مضبوط تے ملت ابراہیم حنیفہ دا تردی پوری دا دی یہودیانو دا کفر شدت بیان شو دی زمر پا دی باطل باندے کلک دیخوا نوز اریولا جزا و سزا بیانی ولی دی خوب باطل بان لکلک دی لیکن مومنان پا حق بان لکلک دی دوارو حالو گورا ان اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین بشکا کسان چی کفر کرے دی چسا اہل کتاب دیو سو مشرکان دی پینار جہنم دیبا پورد جہنم کی چاوی چلگ وقت بینو خالدین افیام شبی پاگی کے اولائک هم شر البریه. دغه مشرکان او اهل کتاب بدترین د مخلوقات شر البریه. بریه کې خوار سرالو تر دې چې شیاطین پکې عمراله دا وداغینم ناکارین شر البریه. او کمانا داسو کی چه اکثر مخلوق بریه نمرات اکثر شی خواه بیاوتن شیعاتین بار شی نو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بیچکا کسان چیمان راوڑے وعمل کردنی کم اولائکم خیر البریه. دا کسان ډیر بهترین د مخلوقات دي. بهترین د مخلوقات دلته بیا اشکال په بل غاړه چې بریه کو دمر عام دي چې د انسانانو او جنات او ملائک ټول داخل دي. دا مؤمنان د ملائک نو ډیر بهتر دي چه خیر البریه و تاوی. دلتا مقه برکی چه بریه نامرات اکثر اخلو چه اکثر مخلوق بیاوت نملائک بارشنو. یداهم عند ربهم بدله د دی عوض د دی د خپل رب سره جنتونه دی د همیشوالی چې به یې بلاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه به یې په هغې کې همیشه. رضی الله عنهم و رضوا عن الله د دی نه به رضا شي او دی به د الله نه رضا شي. ذالک دا اوچت مقام چاته نصیب کیږي لمن خشی ربا هغه چاته چې یریږي د خپل رب نه. دا یو ډیر قیمتي صفاتو کنه. سورۃ زلزال نزول کې پس